przeciwwskazania na wrażliwość na składniki leku. Jednoczesne podawanie z atazanawirem. Podmiot odpowiedzialny Takeda GmbH. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 kwietnia, jest 15. Justyna Mączka. Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Zawiedli ludzie, nie przepisy. Rzecznik Praw Dziecka przedstawia wnioski z kontroli przeprowadzonej po samobójstwie 16-letniego Sebastiana w Suwałkach. Oświadczenie arcybiskupa Henryka Hozera wciąż nie ma, a czekają na nie w Warszawie wierni z jasienickiej parafii. Władimir Putin daje Ukrainie miesiąc na spłacenie długów za gaz. W przeciwnym razie Gazprom może zakręcić kurki. Poległ nie system, a ludzie. Nie byłoby tragedii, gdyby nie brak empatii i profesjonalizmu. Ludzie, którzy zawiedli, powinni odpowiedzieć za to dyscyplinarnie. To są wnioski z kontroli Rzecznika Praw Dziecka. Marek Michalek przez kilka miesięcy badał to, co różne instytucje robiły w sprawie rodziny 16-latka, który odebrał sobie życie. Sebastian, jego mama i trójka rodzeństwa trafili do Centrum Interwencji Kryzysowej w Suwałkach. Sąd uznał, że matka z powodu trudnej materialnej sytuacji nie radzi sobie i zdecydował o rozdzieleniu rodziny. Wtedy nastolatek popełnił samobójstwo. Marek Michalek mówi m.in., że matka chłopca prosiła o pomoc psychologiczną, ale jej nie dostała. Rodzina, która trafia do placówki, powinna zostać zapytana, czy nie potrzebuje pomocy psychologicznej, a nawet jeśli nie potrzebuje, a widzimy, że jest w kryzysie, to wysłać im tego psychologa. Jeśli psycholog jest na urlopie, to żadne dla mnie to usprawiedliwienie, bo takie miejsce powinno mieć zastępstwo. Rzecznik Praw Dziecka dodaje, że zabrakło współpracy różnych instytucji oraz empatii. Były za to liczne zaniechania i dłużące się procedury. Gdyby czytano właściwie opinie biegłych, gdyby wtedy nie czekano na wysyłanie pism, zwrotki i takie biurowe rzeczy, tylko wykonano kilka telefonów i spróbowano odkręcić to, co się stało, być może dzisiaj tego tematu by nie było. Wnioski po kontroli w Centrum Interwencji Kryzysowej w Suwałkach Marek Michalek wysłał do prokuratora generalnego. Śledztwo w sprawie śmierci chłopca wciąż prowadzi prokuratura. Najpierw protest, potem rozmowy. Kuria Warszawsko-Praska zaprosiła do siebie przedstawicieli manifestujących mieszkańców Jasienicy. A przyjechali do Warszawy, żeby domagać się przywrócenia księdza Wojciecha Lemańskiego. Wciąż czekamy na finał tych rozmów i na oświadczenie arcybiskupa Henryka Hozera, ale parafianie są sceptyczni. To z góry jest skazane na niepowodzenie, tak myślę. Ja bym chciała tylko biskupowi Hozerowi zadać jedno pytanie. Czy ksiądz biskup kocha Boga i w jaki sposób się to przejawia? On się stawia jakby ponad papieża. Jest jakieś wyjście z tej sytuacji? Ja wierzę, że jest, jeżeli będziemy trwać przy swoim. Prawda musi wygrać. Myślę, że trochę pokory z jednej i z drugiej strony, a jeżeli na czele owczarni jest pasterz, który idzie w jednym tylko kierunku, a nie patrzy na te swoje owce, no to jest złym pasterzem. A zły pasterz powinien odejść. Zamieszanie wokół księdza Lemańskiego zaczęło się latem ubiegłego roku. Proboszcz z Jasienicy krytykował kościelnych hierarchów za dokument bioetyczny episkopatu przeciwstawiający się in vitro aborcji, eutanazji i antykoncepcji. Ksiądz Lemański został usunięty z urzędu. Do protestu i rozmów w Kurii wrócimy po 16 w audycji. Zapraszamy do Trójki, a teraz kolejne informacje. Pierwsza część bezpłatnego podręcznika Nasz Elementarz trafiła do konsultacji społecznych, informuje minister edukacji. Od września z tego podręcznika będą mogli korzystać uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych. Konsultacje dotyczące treści potrwają 2 tygodnie. Może w nich wziąć udział każdy, trzeba przesłać opinię do MEN-u. Pierwszą część podręcznika można już obejrzeć na stronie internetowej www.naszelementarz.men.gov.pl. W grudniu, gdy prezydentem Ukrainy był jeszcze Wiktor Janukowycz, Rosja obniżyła Ukraińcom ceny gazu. Teraz, gdy w Kijowie rządzą politycy niezwiązani z Kremlem, Władimir Putin stawia ultimatum. Daje Ukrainie miesiąc na spłacenie długów za gaz i straszy, że Gazprom może przestać wysyłać paliwo. Problemy mogą odczuć także inne kraje Europy. Putin przypomniał, że Ukraina od wielu miesięcy nie płaci za dostawy gazu. Wyjaśnił, że po odebraniu ukraińskim odbiorcom zniżek cena dostaw błękitnego paliwa wynosi dla Kijowa $485 za 1000 metrów sześciennych. My będziemy cierpieć miesiąc. Będziemy cierpieć miesiąc. Jeśli nie będzie żadnych opłat, to przejdziemy na system przedpłat. To znaczy, że dostarczymy im tyle gazu, za ile oni nam zapłacą. Tylko, skolko oni nam zapłacą pieniędzy. Prezydent Rosji ostrzegł też, że zadłużenie Ukrainy może doprowadzić do problemów z tranzytem gazu dla krajów zachodnich Europy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A tymczasem premier Donald Tusk znów był w elektrowni, tym razem Jaworzno, gdzie ma zostać otwarty nowy blok. Szef rządu ocenił, że to pokazuje, iż serio traktujemy oparcie energetyki na polskim węglu. Nie zabrakło także odwołań do ukraińskiego kryzysu.

to nas tam słychać. Nas, o właśnie, Steve Lukather. Nas, którzy byliśmy na koncercie zespołu Toto w Atlas Arenie w Łodzi 25 czerwca 2013 roku. Teraz jest to piękne wydawnictwo Toto Life in Poland z okazji 35-lecia zespołu. I o tyle fantastyczne, że to na całym świecie ta płyta się ukazuje, właściwie dwie płyty kompaktowe, jeden DVD, jeden Blu-ray, wszystko w pięknym opakowaniu, taka wielka książka. No i z tyłu jest napisane, że wszystkie zdjęcia wykonał Darek Kawka. Poza dwoma zdjęciami, które nie są jego autorstwa, a tych zdjęć tutaj jest tak mniej więcej 1500-1900. Naprawdę niesamowite. Darek wprawdzie trochę narzekał dzisiaj oglądając to wydawnictwo, no ale to każdy, kto był na koncercie, robił, znaczy to tylko on robił zdjęcia tak naprawdę, no to on może mieć tutaj jakieś zastrzeżenia. Ja nie mam zastrzeżeń, wydawnictwo piękne, Lukather w świetnej formie, Joseph Williams też, zresztą wszyscy, to były też chyba urodziny Davida Page'a. Obiecałem, że zakończymy sobie dzisiejszą audycję jeszcze jednym wspomnieniem z tego koncertu. No a teraz Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Patrzę w kalendarz i w 1971 roku, 17 kwietnia, cztery piosenki czterech ex-Beatlesów były na liście brytyjskiej. To sobie dzisiaj wspomnimy. Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom, cherishes another day. Slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day at the office where the papers grow. She takes a break, drinks another coffee, and she finds it hard to stay awake. It's just another day. It's just another day. She posts another letter to the sound of fire. People gather around her and she finds it hard to stay alive. It's just another day. It's just another day. It's just another day. So sad. 17 kwietnia 1971 roku. Cztery piosenki czterech ex-Beatlesów były jednocześnie na liście. Paul McCartney, Another Day, a George Harrison... George Harrison śpiewał My Sweet Lord. George był producentem następnego nagrania, ale firmuje je Ringo Starr. To był kwiecień 1971 roku. Czwórka Beatlesów w nagraniach solowych na liście brytyjskiej. Brakuje nam jeszcze Johna Lennona. To the People, John Lennon, 1971, Beatlesi. To zróbmy sobie jeszcze taką klamrę. Yeah. Eric Gales przy mikrofonie i na gitarze. Beatlesowskie Łączy już jest so heavy. To od wielkiego święta, no ale przecież święta już za parę dni. Żeby nie nadużywać takich utworów wyjątkowych, szukam następców. Proszę posłuchać tego utworu. as the river splits the undertows. But I'd be lying to myself if I said I didn't mind. Leave it hanging on the line, lost inside my head. Is this the way I'll be denied again? So I'll set my eyes to the wind, but it won't be easy to leave it all again. Just a bit run down here on the scene. There's just a stranger living in me. As you set your eyes to the wind and you see me pull away, a bit run down here at the moment. I'm all alone here, living in Podoba mi się tytuł tej płyty Lost in the Dream, zespół The War on Drugs. Chwilami jak Dylan tutaj w tym utworze, czasami jak Springsteen, proszę posłuchać ósemki Burning, ale naprawdę bardzo dobry album. The War on Drugs, Lost in a Dream. Za 16:16. Someone found the key, and it's only sight and sound, human symphony. Heard the voice, had no choice, needed to be free. Fly me high, touch the sky, left the earth below. Heard the line, saw the sign, knew which way to go. Świat jest niebieski, albo czasami smutny, zwłaszcza kiedy docierają do nas takie wiadomości. Kilka minut po 15 Reuters podał, że José Feliciano zginął w wypadku samochodowym. A ese mío que está eso en la colina, diste eso como un vecchio adormentado. La noia, l'abbandono, il niente, son la tua malattia. Paese mio, ti lascio e io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto o forse niente, a domani si vedrà e sarà, sarà quel che sarà. Gli amici miei son quasi tutti via. E gli altri partiranno dopo me. Peccato perché stavo bene in loro compagnia, ma tutto passa, tutto se ne va. Che sarà, sarà, che sarà della mia vita, che lo sarà. Con me porto la chitarra e se la notte piangerò e una legna del paese suonerò. Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore. Ti do l'appuntamento come quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sarà. Con me porto la chitarra e se la notte piangerò e una niña del paese suonerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sarà. Soprattutto forse niente da domani si vedrà. Che sarà, sarà quel che sarà. José Feliciano, que sara. Przypomnę Państwu, że do 12 jutro układamy listę przebojów, ale ta lista pojawi się na antenie w lany poniedziałek. Piotr Baron poprowadzi kolejne notowanie listy, a ja jutro zapraszam wieczorem na muzykę ciszy. To taka nasza tradycja Wielkiego Piątku. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy i wracamy jeszcze na koncert do Łodzi, tak jak obiecałem. Proszę posłuchać, jak pięknie zabrzmiała ta piosenka 99, grupa Toto. I love.